kupującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 września, minęła 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ukraina pokazała w Brukseli, na jakich zasadach chce wwozić zboże do krajów Unii. Propozycja została jednak skrytykowana. O udział w zaplanowanym na 15 dzień października referendum apeluje do Polaków Prawo i Sprawiedliwość. Chciałem, aby społeczeństwo wiedziało, w jaki sposób dzisiejsza opozycja traktowała bezpieczeństwo. Tak o ujawnieniu planów obronnych Polski sprzed ponad 10 lat mówi szef MON. Ukraina przedstawiła w Brukseli propozycję dotyczącą wwozu swojego zboża do krajów Unii Europejskiej, która zakłada system pozwoleń na eksport. Donosi polska agencja prasowa, powołując się na swoje źródło w Brukseli. Jak dodano, państwa unijne graniczące z Ukrainą uznały, że propozycja jest niewystarczająca. Rozwiązanie zostało skrytykowane przez Polskę. Według naszego kraju propozycja Kijowa nie rozwiązuje kwestii napływu i kontroli ukraińskiego zboża. W Brukseli odbyły się obrady Unijnej Komisji do Spraw Rolnictwa i Rybołówstwa. Było to pierwsze spotkanie ministrów rolnictwa oraz przedstawicieli komisji po wygaśnięciu unijnego embarga na import 4 gatunków zbóż z Ukrainy do Polski i krajów regionu. Przepisy krajowe wydłużające zakaz wwozu uchwaliły Polska, Słowacja i Węgry. Rumunia o sytuacji na swoim rynku ma zdecydować dzisiaj, a Bułgaria odstąpiła od wydłużenia embarga. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do Polaków, aby wzięli udział w zaplanowanym na połowę października referendum. Politycy partii podkreślają, że w kontekście tego, co dzieje się na Lampedusie, ważny będzie głos Polaków w kwestii migracji. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że wynik referendum będzie dodatkowym bardzo silnym narzędziem do negocjacji z Unią Europejską w sprawie przymusowej relokacji. Zaznaczył, że ten pomysł wciąż jest na stole i chodzi o to, jak mówił, by uchylić szkodliwe propozycje. Jeżeli okaże się, a jestem przekonany, że obywatele w tym referendum zarówno wezmą licznie udział, jak i wyrażą swój głos w sposób bardzo jednoznaczny, opowiedzą się przeciwko obowiązkowemu mechanizmowi, to będzie to dla Donalda Tuska niesłychanie niewygodny głos. Europoseł Patryk Jaki mówił, że w kwestii przymusowej relokacji z jednej strony jest Zjednoczona Prawica, która sprzeciwia się takim propozycjom, z drugiej opozycja z Donaldem Tuskiem na czele. Warto zagłosować za tym, żeby Donald Tusk nie urządził tutaj w Polsce kolejnej Lampedusy. Pytanie dotyczące migracji będzie brzmiało, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Sylwia Białek, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że ujawnił plany obronne z czasów rządów PO-PSL po to, aby społeczeństwo wiedziało, w jaki sposób dzisiejsza opozycja traktowała bezpieczeństwo. Szef MON wystąpił wczoraj w spocie, gdzie ujawnił fragmenty planu użycia polskiej armii w ramach samodzielnej operacji obronnej. Dokumenty zatwierdził ówczesny szef MON Bogdan Klich. Minister Mariusz Błaszczak odniósł się do wczorajszego nagrania w trakcie wizyty w Czerwonym Borze, gdzie tworzona jest brygada pancerna, wchodząca w skład nowej, formowanej od roku 5. Dywizji Wojska Polskiego. Opozycja ma do nas pretensje, że ujawniliśmy ich plany oddania połowy Polski w ręce wroga. Polacy, ale przede wszystkim mieszkańcy województwa podlaskiego, gdzie jesteśmy, także województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego czy podkarpackiego, mają prawo wiedzieć, co szykował dla nich rząd Donalda Tuska. Według opozycji ujawnienie planów obrony na Wiśle to działanie na szkodę państwa oraz całego sojuszu. Politycy PO twierdzą, że ówczesne plany obronne nie były oderwane od reszty dokumentów, były częścią doktryny całego NATO. Od dzisiaj do 3 października zamknięty będzie fragment trasy wojewódzkiej numer 604 w miejscu drogowego odcinka lotniskowego Dol między Nidzicą a Wielbarkiem w Warmińsko-Mazurskiem. Jest to związane ze szkoleniem wojskowym, wyjaśnia Tomasz Raczkowski, zastępca dyrektora do spraw zarządzania siecią w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zamknięty będzie sam odcinek 3,5-kilometrowy Dolu, natomiast dojazd z Nidzicy do Dolu oraz z Wielbarka do Dolu będzie możliwy dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Zamknięcie drogi związane jest z planowanym szkoleniem wojskowym. Chodzi o przećwiczenie procedur lądowania i startu wojskowych statków powietrznych na drodze publicznej, aby w razie sytuacji kryzysowej umożliwić lotnictwu operowanie nawet po zniszczeniu bazy. Teraz trwają przygotowania do szkolenia, które rozpocznie się 25 września i potrwa do 29 września. Aktualne informacje dla kierowców w Polskim Radiu Kierowców można słuchać w internecie przez aplikacje i odbiorniki DAB+. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostatnie dni kalendarzowego lata nadal będą dosyć ciepłe, ale z przelotnymi opadami deszczu i burzami w sobotę zacznie się jesień. Koniec tego tygodnia może być bardziej wilgotny, ale wciąż ciepły, szczególnie na wschodzie kraju. To prognoza na ten tydzień, a co na najbliższe godziny? Do końca dnia w zachodniej połowie kraju będzie się chmurzyć, nocą od zachodu zacznie padać deszcz, możliwe także burze, natomiast we wschodniej połowie kraju jeszcze noc pogodna. Tej nocy od 10 stopni na Pogórzu, 13 w centrum do 18 nad morzem. Jutro będzie się chmurzyć i przelotnie padać, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, stąd to moje jeszcze. We wschodniej połowie kraju jutro możliwe także burze, a wiatr słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w górach w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 19 stopni na wybrzeżu, w centrum 21, na południu 23, a najwyższa temperatura na wschodzie kraju do 25 stopni Celsjusza. 6 minut po godzinie 16 o Kaszance. Dziś między innymi zapraszamy do Trójki. Tak się państwo śmiejecie. Ja naprawdę autentycznie, słowo honoru, jestem godzinę po zjedzeniu kaszanki. Nie ma dla mnie lepszego posiłku niż sobie sam spokojnie przypalę tą ulubioną kaszaneczkę z lat dziecinnych. Kawior też jadam, ale bardzo sporadycznie i powiem szczerze, że nie jestem fanem. Nawet tak bym powiedział, tak delikatnie, z cebulką jeszcze przysmażone. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. A do tego z dżemem, no po prostu palce lizać. 7 minut po godzinie 16. Witamy państwa ponownie. Dzień dobry, dzień dobry. Love. 11 minut po godzinie 16. No i jeszcze, co ważne, jeśli chodzi o nazewnictwo, ale nie tylko, to co wokół, 2 dwójki i 7 trójek. Jeżeli ktoś ma ochotę strasznie zjeść kaszankę, oczywiście, byleby nie być kaszaniarzem. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Warto pamiętać to mailowo 71335, także smsowo i państwa sygnały 2 dwójki i 7 trójek najszybciej, najłatwiej telefonicznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ku uciesze jednych i ku oburzeniu drugich do WORD-ów wróciły właśnie kursy reedukacyjne. Przypomnijmy, że chodzi o szkolenie umożliwiające niesfornym kierowcom raz na pół roku redukcję 6 punktów karnych, tak by odsunąć widmo utraty prawa jazdy za nieprzepisowe poruszanie się po drogach, za te punkty karne. Zatem wraca też zasada, że punkty są kasowane po roku, a nie po 2 latach, jak to było w ubiegłorocznych zmianach. Więcej na ten temat Kuba Witkowski. Ciężka noga nie popłaca i to bez względu na to, czy gaz wciskamy do dechy, bo tego chcemy, czy dzieje się to od jakoś tak niechcący. Sam ostatnio jechałem, tak naprawdę wrzuciłem okiem na znak 70, zanim była 50 i generalnie dostałem zdjęcie, bo nie zauważyłem tej 50. Tak czy siak, dużym batem na piratów drogowych są punkty karne. Punkty, które jeszcze rok temu można było zbić po odbyciu specjalnego kursu. Za opłatą, rzecz jasna, i tylko 6 na pół roku. Ale w ramach zaostrzania kar za wykroczenia drogowe kursy reedukacyjne zlikwidowano. Teraz po wielu bataliach szkolenia wracają w lekko zmodyfikowanej formie. Będzie 6 godzin z policjantem ruchu drogowego lub osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Tłumaczył w Polskim Radiu Gdańsk szef Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku Zbigniew Sędziński. 2 godziny wykładu z psychologiem transportu i to dodatkowe zadanie na placu manewrowym, hamowanie awaryjne. Kursy przywrócono, bo apelowała o to m.in. branża transportowa. Nie od dziś wiadomo, że na rynku brakuje grubo ponad 100 tysięcy kierowców zawodowych, a zaostrzenie polityki dotyczącej punktów karnych potęgowało ryzyko utraty kolejnych fachowców, tym razem za nieprzepisową jazdę. Możliwość kupowania sobie bezkarności na drogach no nie jest dobrym pomysłem. Przekonuje jeden z przeciwników przywracania kursów, Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Punkty karne są narzędziem, które pozwala ukarać zarówno bogatych, jak i biednych. Jeśli popełniasz wiele wykroczeń na drogach niebezpiecznych, to w końcu przekraczasz pewien limit, na który się w Polsce mówiliśmy, i tracisz uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Punkty karne są więc po to, żeby eliminować z dróg niebezpiecznych kierowców bez względu na to, jak bogaci oni są. Tajemnicą Poliszynela jest też to, że WORD-y, dodajmy samofinansujące się z egzaminów i tego typu kursów, też cieszą się z powrotu szkoleń. Jeśli chcemy, żeby wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego funkcjonowały poprawnie, to powinny mieć zapewnione poprawne finansowanie. Ale bez względu na to wszystko, okazuje się, że w transporcie ciężarowym, branżach dostawczych i tak rozbija się trend temperowania kierowców. Coraz więcej firm stosuje bowiem czarne skrzynki, które monitorują styl jazdy pracowników. Po co to robią? Za tym stylem jazdy stoją konkretne oszczędności dla flot, jak niższe koszty ubezpieczenia, niższe koszty paliwa, czy niższe koszty eksploatacji pojazdów. Wyjaśnia Katarzyna Przypylska z Telematics Technologies. I tutaj mamy takie przykłady firm, których pracownicy na przykład w zależności od stylu jazdy otrzymują bądź nie konkretne benefity. Im ten kierowca lepiej jeździ, tym mniej płaci za kilometry, które robi autem służbowym prywatnie. Są floty, które od stylu jazdy uzależniają na przykład udział danego kierowcy w szkodzie, jeśli dojdzie do wypadku. Bo analizy stylu jazdy w firmach już wielokrotnie pokazały, że jeżdżący bezpiecznie i przepisowo kierowcy wcale nie mają gorszych wyników niż ci, którzy spiesząc się łamią zasady obowiązujące na drodze. Dodajmy, że koszt kursu reedukacyjnego znacząco wzrósł. Przed likwidacją szkoleń, przypomnijmy, udział w kursie kosztował około 300 zł. Teraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego ustaliły widełki między 600 a 1200 zł. Tanio, drogo, a może to ponowne pojawienie się możliwości zmniejszania liczby punktów karnych, mniej temperuje piratów drogowych. Jeśli nie to, to co? 2 dwójki i 7 trójek. Kwadrans po 16. Lady Punk w audycji popołudniowej. Zaczęło się niewinnie, jak wspomniałem. Myślałem, że to ma być relacja z jedzenia kaszanki na czas, bo i są takie zawody, a kolega akurat o żużlu, bo na kaszankę mówi się żużel właśnie. Pojawiło się inne określenie nie tylko czarnego sportu. Był ryż w czekoladzie, ale to nie wszystko. W sprawie kaszanki. Kawior z cebulką na gorąco. 2 dwójki i 7 trójek. Minut po godzinie 16. Teraz przeniesiemy się pod Samieczkie Tatry. Dobre informacje dla turystów przebywających pod Tatrami. Zagrodzonym w wakacje szlakiem na Gubałówkę znów można wchodzić i to zupełnie za darmo. Przypomnijmy, w lipcu jedna z góralskich rodzin zablokowała przejście szlakiem, tłumacząc, że teren należy do nich. I basta. I każdy turysta musiał za przejście zapłacić 5 zł. Teraz, jak informują Polskie Koleje Linowe, szlak znów jest otwarty i całkowicie darmowy. Marta Grzywa z PKL potwierdza, że sąd uznał, iż działania górali były bezprawne. PTTK ponownie udostępnił bezpłatny szlak na Gubałówkę dla turystów, który prowadzi na gruntach PKL i Skarbu Państwa. Sąd rejonowy w Zakopanem w swoim postanowieniu zakazał osobie naruszającej prawo blokowanie szlaku turystycznego, który prowadzi od dolnej do górnej stacji kolei linowo-terenowej po zboczach Gubałówki. Działki, zgodnie z zapisami w Księdze Wieczystej, są własnością Skarbu Państwa oraz PKL, a to oznacza, że blokowanie ich było niezgodne z prawem. Może warto przypomnieć, dlaczego blokowała pani szlak na Gubałówkę. To pole, które tu państwo widzicie. Jadwiga Gąsienica, Byrcyn. To jest dziada, pradziada. Czujemy się pokrzywdzeni, nie? Jest piękny teren. Działki w centrum Zakopanego i my nie mamy nic, tylko po prostu dużo śmieci, zdeptane pole. Ja nie mam nic do turystów, bo ja, gdybym była turystką, to sama bym szła po łące niż po błocie. Bo jaka to przyjemność? Bądźmy ludźmi dla siebie. Nikogo nie krzywdzę, nikomu nie chcę coś zabrać. Na dole powinno pisać, że jest opłata prywatna. Opłaty pisze, że jest. Gdzie pisze? Nie pani, to nie chodzi o 5 zł czy 10, tylko chodzi o pewne zasady, tak? Na dole powinna być informacja. Nogą chorą wchodzę, bo mam w sandałach, bo mam kontuzję. Specjalnie patrzyliśmy, czy jest bezpłatne do końca wejście, na spokojnie bym wszedł. Chodzi o zasady, proszę powiem, tylko o zasady, nic więcej. Nie chodzi o to 5 zł tak naprawdę. Nie, nie będziemy płacić, wracamy po prostu. Pójdziemy sobie żółtym szlakiem, my doskonale wiemy, jak jest wejście. Ludzie tutaj idą, my chcemy tych ludzi, aby przyjeżdżali, natomiast no w żaden sposób nie liczą się z tym, że to są nasze działki, że my musimy sprzątać śmieci za turystami. Myślę, że to jest strasznie smutne, że w dzisiejszych czasach dochodzi do takich sytuacji jak tutaj. Nie liczą się z nami, nie liczą się z naszymi błaganiami o to, żeby rozmawiać. W żaden sposób nie chcą się dogadać, więc no, jesteśmy zmuszeni do takich działań, aby po prostu więcej ludzi o tym dowiedziało. Może wtedy zareagują, nie wiem. Chętnie, oczywiście. 5. Jak jest w Zakopanem podobno miasto najdroższe, to niech jest. No nic, 5 zł to nie jest dużo. Więc zapłacimy, wejdziemy taniej niż wjazd. Coś tam było napisane, że górale swoją prywatnym polem chcą, żeby przechodzić, żeby opłacać, bo im się nie podoba, że jest szlak za darmo zrobiony. Nie, nie zapłacę z chęcią, zapłacę, bo muszę i jestem zdziwiona, bo myślałam, że taka była sytuacja, ale że to zostało uregulowane. Wchodziłam opłaty w połowie tego zagrodze, 5 zł za wejście. I to jest, można cały dzień tam i z powrotem chodzić. To nie jest cena jakaś olbrzymia. Musiałam się targnąć do takiego, że zagrodzić i oficjalnie pokazać, że że nie, że ja też mam jakiś głos. Ja uważam, że jesteśmy dyskryminowani totalnie, nie brani pod uwagę, totalnie. Smutne to jest, no smutne. Przykro mi jest, że tak muszę robić. A z informacji, do których dotarł nasz reporter Przemysław Bolechowski, wynika, że górale, którzy zagrodzili szlaki, przegrali, zapewniają, że to nie koniec sprawy, dalej będą w sądzie dochodzić swoich praw do działek, a decyzja, na którą powołuje się PKL, jest tylko tymczasowa. A ja coś czuję, że do szczęśliwego i ostatecznego finału sprawy wciąż jest jeszcze daleko. 23 minuty po 16. Hej! W audycji popołudniowej. No i temat kaszanki. U nas w wojsku kaszanka to był kawior w czekoladzie, czerek twarogowy biały to było białe szaleństwo, a klopsiki to były granaty. Dziękuję. Ale nie tylko samą muzyką, oczywiście popołudniowa audycja stoi także skrótem serwisu. To już za chwilę będą wiadomości ekonomiczne, prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Ogłoszenie społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Stajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys. To spółki Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16 sprawdzamy, co na drogach, a to wie Jan Wiewiór. Witamy ponownie. Zapraszamy na początek. Dobre informacje dla kierowców jadących A6 na wysokości Szczecina. Drogowcy odblokowali trasę w kierunku granicy między węzłem Kijewu a węzłem Podjuchy. Wcześniej na 17 kilometrze po zderzeniu trzech osobówek droga była zablokowana. Teraz jednak można tam jechać bez większych problemów, chociaż nadal może się utrzymywać niewielki korek. Autostrada A4 poważnie zakorkowana między węzłem Bielany Wrocławskie a węzłem Wrocław Wschód. 161 kilometr, zderzenie ciężarówki z busem i zwężenie w kierunku Skorzelca. Na A4 zwalniamy także na wysokości Rudy Śląskiej na 323 kilometrze. Zapalił się samochód osobowy i dwa pasy w kierunku Katowic są zamknięte. Na koniec droga S7, trasa między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Port. Na 4 kilometrze doszło do awarii samochodu ciężarowego. W kierunku Warszawy jezdnia jest zablokowana. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Więcej informacji z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę, a teraz, jako że już 16.30, skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Polska skrytykowała proponowany przez Ukrainę system zezwoleń na eksport zboża, który ma nie dopuścić do destabilizacji rynku w 5 przyfrontowych krajach. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że władze w Kijowie przedstawiły dzisiaj swoje propozycje. To był warunek Komisji Europejskiej, która w piątek zdecydowała o zniesieniu unijnego zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku do Polski, Bułgarii, Rumunii, na Słowację i na Węgry. W rezultacie Polska, Słowacja i Węgry wprowadziły własne jednostronne zakazy. Piąta dywizja w Wojsku Polskim będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt, zapowiedział szef MON minister Mariusz Błaszczak. W Czerwonym Borze odbyła się dzisiaj odprawa z kadrą kierowniczą tworzonej od roku pierwszej dywizji piechoty Legionów. Po odprawie minister powiedział, że jedną z jednostek nowej dywizji będzie brygada pancerna ulokowana w Czerwonym Borze. W tym miejscu jest dawny poligon wojskowy i tam powstanie ośrodek szkoleniowy. Jednostka będzie wyposażona m.in. w czołgi K2 i Abramsy oraz w armatochaubice K9 i rodzimej produkcji wozy piechoty Borsuk. Sąd Okręgowy w Warszawie podczas posiedzenia przygotowawczego postanowił o podziale sprawy korupcyjnej tzw. grupy Nowaka, co oznacza, że procesów będzie więcej niż jeden. Wątkiem wiodącym są zarzuty związane z działalnością grupy przestępczej w Warszawie, Gdańsku i na terenie Ukrainy. Drugim wątkiem są zarzuty mające związek z pełnieniem przez Sławomira Nowaka funkcji szefa gabinetu politycznego premiera oraz ministra transportu. Nowak został oskarżony m.in. o przyjęcie milionowych łapówek w zamian za ułatwienie zdobycia kontraktów na budowę dróg na Ukrainie. To był serwis Trójki. Więcej informacji już za 28 minut o 17. Teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja znów w dół. Narodowy Bank Polski podał dziś informację o tej bazowej, w tym także najpopularniejszej, z wyłączeniem bardzo zmiennych cen prądu i żywności. W tym wydaniu inflacja bazowa wyniosła równe 10%, a to spadek z 10,6 odnotowanych w lipcu. Ten wskaźnik pokazuje w większym stopniu niż inflacja konsumencka wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej na inflację. Jest 100 tysięcy złotych kary dla stron internetowych Bigotka i Arkadie.pl, należących do spółki Backdrop. Taką decyzję podjął prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Na stronach przede wszystkim brakowało informacji, że klient kupuje u pośrednika, mówi rzeczniczka urzędu Małgorzata Cieloch. W przypadku właśnie zrezygnowania z zakupów, nabyty towar muszą zwrócić na swój koszt bezpośrednio do producenta. W tym wypadku najczęściej to były Chiny. To nie jedyne nadużycie. Na stronie pojawiły się także tak zwane liczniki uciekające promocje. To liczniki, które pokazują, ile godzin zostało do końca wyjątkowej oferty. Sęk w tym, że liczniki codziennie były resetowane i nie były to realne promocje. Decyzja UOKiK-u nie jest jeszcze prawomocna. Spółka Backdrop może się od niej odwołać. 6,5 biliona złotych. Tyle są warte wszystkie nieruchomości mieszkaniowe w Polsce. Takiej ogromnej wartości doliczył się Narodowy Bank Polski. W ciągu roku nieruchomości zyskały 12% wartości. Stoi zatem przede wszystkim wzrost cen, ale też fakt, że powstało sporo nowych mieszkań. Teraz na 1000 osób przypada ponad 400 lokali. Z zapasem nowy rok akademicki, a jak pokazują badania, w tym roku studenci będą musieli zajrzeć głębiej do kieszeni. Największą bolączką niezmiennie pozostaje stancja. W tym roku ma być też nieco trudniej o pracę dorywczą, ale więcej o tym opowiem Państwu o 18.30, a teraz jeszcze rzut oka na walutę. Za franka płacimy 4,85, za euro 4,64, za dolara 4,35, za brytyjskiego funta 5,38, a WIG20 nurkuje na pół godziny przed zamknięciem pierwszej w tym tygodniu sesji o niemal 1,5%. Jutro będzie się chmurzyć i przelotnie padać, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, natomiast we wschodniej połowie kraju możliwe także burze. Ciepło, słonecznie, ale jak słyszymy, nie wszędzie do końca tego tygodnia. Jutro od 19 stopni na wybrzeżu, w centrum 21, na południu 23, a najwyższa temperatura do 25 stopni na wschodzie. Nie wiem, czy Państwu mówiłem, ale to najcieplejszy wrzesień w Polsce od początku historii pomiarów, więc na pewno jest się czym cieszyć, mimo że to już druga połowa września i zapowiadane, jak słyszeliśmy, deszcz i burze. W audycji popołudniowej chwilę temu mówiliśmy, że weszły w życie nowe przepisy dotyczące punktów karnych. Kierowcy będą mogli usunąć 6 punktów w ramach kursu reedukacyjnego raz na pół roku. Kursy te mają jednak wyglądać inaczej niż do tej pory, a my zastanawiamy się, jak skutecznie ukrócić ułańską fantazję na drogach. Na takiego niesfornego kierowcę najlepszym batem będzie mandat uzależniony od wysokości zarobku. Im więcej zarabiasz, tym więcej płacisz. Tak jak to jest w Skandynawii. Państwa propozycje 2 dwójki i 7 trójek. Jak Państwo słyszą telefonicznie, zapraszamy do trójki @polskiradio.pl, także mailowo i smsowo 71335. Informacje z dróg na naszej antenie na bieżąco. Yeah. się akurat złożyło. Koniec odgradzania i pobierana opłat za chodzenie po szlaku przebiegającym przez domniemany teren prywatny w górach. O tym mówiliśmy także chwilkę temu. Państwa głosy w tej sprawie, w pozostałych 2 dwójki i 7 trójek, bo niezmiennie czekamy na sygnały. No a jeżeli chodzi o pieniądze, o finanse, nie tylko w kontekście mandatów, o czym mówiliśmy, ale także w sprawie opłat w górach właśnie. Ja a propos tych górali, w sumie to mają rację. No miasto bierze opłatę klimatyczną, jednak żyje z turystów, korzysta z turystów, bo inaczej to tylko baranki wypaśli. Jednak powinno się przynajmniej miasto podzielić, tak? No nie może być tak, że ktoś korzysta z mojej własności, a ja mam tylko straty. A właśnie, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo w tej i w pozostałych sprawach. No tak mniej poważnie również dziś na początku tygodnia o Kaszance inaczej. Z internatu w Poznaniu na Kaszankę mówiliśmy czarne szaleństwo. W audycji popołudniowej także sport, a to nieodłącznie wiąże się także i z taką właśnie sportową Kaszanką. Za 22 minuty 17 czekamy na Państwa sygnały, jeżeli chodzi o sport. No oczywiście o tym będziemy mówić, bo oczywiście przygotowujemy się do biegu pod patronatem trójki. To już lada chwila, a jeżeli nie bieg, no to umówmy się, takie 5 kilometrów spacerkiem chyba dla każdego młodszego, starszego, dużego. O tym powiemy już za kilka chwil, no, a jeszcze przed 17 te ważne sprawy zagraniczne. Dzieje się, sytuacja dynamiczna na wielu płaszczyznach, tym zajmiemy się już za kilka chwil. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, no już 18 minut pozostało do godziny 17. Ważne święto sportowe dla nas wszystkich, rzecz jasna, coroczny warszawski masowy bieg uliczny. 10 kilometrów do pokonania, ale także można przejść te 5 kilometrów, jak wcześniej wspomniałem. Biegć mogą osoby, które do dnia biegu ukończyły 16 lat. Oczywiście taką ideą wydarzenia jest wspólne bieganie, ale nie tylko, także dodatkowe wartości. Każdy, kto dobiegnie do mety, dostanie pamiątkowy medal, niezależnie od lokaty. Biegnij Warszawo. Start w następną sobotę 30 września o godzinie 12. A więcej o tym Dariusz Urbanowicz. Z wielkim zadowoleniem przyjąłem wiadomość, że Polskie Radio i Trójka patronują jednej z największych imprez biegowych w Polsce. Biegnij Warszawo. Przed nami 30. edycja. O idei tej promującej zdrowy tryb życia imprezy mówi Marcin Lewandowski, wybitny polski lekkoatleta, średniodystansowiec, olimpijczyk, mistrz Europy, medalista Mistrzostw Świata. Ideą nie jest tylko to, żeby osiągać świetne wyniki, ale przede wszystkim, żeby fajnie, zdrowo, w zdrowym sposób spędzać czas rodzinnie czy z przyjaciółmi i po prostu dobrze się bawić. A teraz kilka słów o samej trasie. Komentator TVP Sport Piotr Dębowski. Start z ulicy Myśliwieckiej, później Rozbrat, Solec, Tamka, Most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie, Most Poniatowskiego, Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, ulica Świętokrzyska, znowu Tamka, Kruczkowskiego, Rozbrat, Łazienkowska i meta na stadionie Legii Warszawa. Biegacze przemierzą naprawdę piękne fragmenty stolicy. Ważne spostrzeżenie dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Warszawy, Janusza Samela. To wydarzenie biegowe pokazywało chyba najpiękniejsze miejsca stolicy. Biegnij Warszawa przebiegało i przez Muzeum Łazienki Królewskie i ten niesamowity podbieg, którego trochę żałuję, na Agrykoli i ta mordęga i tych wszystkich, którzy tam kleli i w połowie stawali albo biegli i mówili, że to ostatni raz, ale też pamiętam zeszłoroczną edycję, jak biegli biegacze przez most i z góry było widać tych, którzy są na Łazienkowskiej, sobie tak myślałem, chyba chciałbym być na ich miejscu. Nic straconego, zapisy wciąż trwają. Zresztą nie trzeba biec, można pójść na spacer pod hasłem maszeruje, kibicuje. Dystans to 5 kilometrów. Dyrektor zawodów, wspaniały przeszkodowiec sprzed lat, Bogusław Mamiński, zapowiada, że na starcie stawi się ponad 10 tysięcy osób, a przypomnę, że to 15. edycja Biegnij Warszawo, a pan Bogusław organizuje masowe biegi już od ponad 20 lat. W samym Biegnij Warszawo, bo moglibyśmy się cofnąć jeszcze do Run Warsaw, w którym oczywiście też miałem przyjemność organizowania, więc to jest 20 lat, to ja myślę, że nie skłamałbym, jakby to było około 500 000 ludzi, które przebiegło z nami we wszystkich wydarzeniach, począwszy od biegów śniadaniowych poprzez Run Warsaw i Biegnij Warszawo, to bardzo spokojny jestem, że 500 000 przynajmniej z nami pobiegało. Przypominamy, start 30 września, spod siedziby radiowej Trójki, meta na płycie stadionu Legii Warszawa i jeszcze jedna atrakcja obowiązkowa. Można się pościgać z Krzyszkiem Łoniewskim. Naprawdę warto. Ach, warto jak warto, ale czy się wygra właśnie tu spod Trójki? Polecamy się Państwu. Oczywiście relacje na bieżąco na naszej antenie. Tym bardziej, że to wydarzenie i spod Trójki, i pod patronatem Trójki. Kwadrans pozostał do godziny 17. We built this city on rock. panowie podpowiadali, że można z kolegą, można z koleżanką z pracy na przykład. No to takie 5 kilometrów spacerkiem na biegnij Warszawo. No tak, nie wiedziałem, że mam się ustosunkować do tego. Tak, no wybierz 5 czy 10. Ja mogę jeszcze dołożyć do tego psy. Z psami też, psy a tego nie wiem, ale pewnie będą zadowolone bardziej niż właściciel. Za 10 minut 17. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański ze mną w studiu, jak państwo słyszą, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Co na początek? To już na poważnie. Ukraina, Rosja i Korea Północna. Ukraina, Rosja i Korea Północna. Co może wyjść dobrego z tej mieszanki? Mm-hmm. No, dla Ukrainy prawdopodobnie niewiele dobrego, ale Rosja zacieśnia swoje stosunki z Północą. Kim Jong-un podróżował ostatnio po terenie Rosji. Tak mówiliśmy o tym, wspominaliśmy, gdzie on jest. Trochę takie podróżowanie z Kimem po tym dalekim wschodzie. Ale konsekwencja jest taka też, że Rosja chce, żeby Korea Północna otwierała swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne w tych terenach, na tych terenach zaanektowanych na terenie wschodniej Ukrainy, czyli Doniecku i Ługańsku. No jest to z naszej perspektywy propozycja wręcz obrzydliwa, no to chyba za mało powiedziane nawet, ale tereny zaanektowane, bezprawna agresja, z Krymem jest problem. A tutaj proszę jeszcze na przedstawicielstwo poziomie dyplomatyczne, międzynarodowym, tak, żeby to usankcjonować. Mhm. No jest to aż ociekające od obrzydliwości. Myślę, że trudno z tym polemizować. Ale między innymi właśnie o tym Putin i Kim Jong-un rozmawiali między sobą. Jak to zostanie odebrane przez Koreę Północną, trudno powiedzieć, ale takiego otwarcia, takiej podróży Kim Jong-una, to ja nie pamiętam. Byłem w Hanoi, kiedy Kim przyjechał pociągiem z Półwyspu Koreańskiego do Wietnamu. Trasę jest dłuższa niż do Władywostoku i okolic, ale wciąż takiego otwarcia to jeszcze nie widziałem, więc kto wie, może ten sen Putina się sprawdzi. Akt drugi oczywiście też pokłosie tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, tyle że Finlandia. Tak, i tutaj prezydent Finlandii twierdzi, że istnieje ryzyko eskalacji wojny Rosji przeciwko Ukrainie. No, to jakby nie jest odkrycie Ameryki, ale Sauli Niinisto, czyli właśnie prezydent Finlandii, w niedawno opublikowanym wywiadzie dla New York Times twierdzi, że ta napaść w 2022 roku Rosji na Ukrainę była dzwonkiem alarmowym, to cytat z Niinisto, dla Europy i NATO. Ale dodaje, że jesteśmy we wrażliwej sytuacji. Nawet drobnostki mogą bardzo mocno zmienić sytuację, niestety na gorsze. Na tym polega ryzyko takiej wojny na szeroką skalę. Ryzyko zastosowania broni jądrowej jest ogromne. No, powtarza Finn to, o czym my mówiliśmy wiele razy i czego się obawiali analitycy. Tej eskalacji nie ma na szczęście. No myślę, że jakby była, to nie mielibyśmy już nawet pola do rozmowy, bo użycie broni jądrowej u nas za wschodnią granicą byłoby katastrofalne w skutkach. No ale wciąż, takie głosy się pojawiają, trzeba też o nich wiedzieć. I trzeci akt, kryzys migracyjny, Włochy, Lampedusa. To, co się tam dzieje, też jest komentowane szeroko na naszej antenie. Mówiliśmy o tym również w takich szerokich podsumowaniach, także z ekspertami z Włoch w świecie do trzeciej w sobotę. Polecam, też odsyłam do materiału w internecie, można znaleźć. Premier Włoch Giorgia Meloni twierdzi, że teraz Europa mówi, jak powstrzymać napływ imigrantów. Teraz, no to znaczy, że mogła wcześniej, ale teraz może być już trochę po fakcie. I znowu, tutaj telewizyjne wystąpienie na antenie włoskich mediów. Szefowa rządu zwróciła uwagę na wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która odwiedziła Lampedusę. I Meloni stwierdziła następującą rzecz. Każdy, kto odznacza się uczciwością intelektualną, to już dobrze się zaczyna, musi przyznać, że zaraz będzie jakiś przytyk, co najmniej jakaś szpila, musi przyznać, że przewodnicząca Komisji Europejskiej wypowiedziała dziś rano, to jest właśnie do tej wizyty na Lampedusie, komentarz na temat imigracji, słowa, których Europa nigdy nie użyła, a które podsumować można w stwierdzeniu, to my, Europejczycy, decydujemy o tym, kto wjeżdża do Europy, a kto nie, a nie handlarze ludźmi. To tyle ode mnie. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać, o ile uda się rozwikłać tę jakże trudną sytuację, między innymi na Lampedusie. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach. Dziękuję. Dziękuję bardzo i do usłyszenia jutro o tej samej porze, a za 6 minut o 17 serwis trójki. Wymarzywałem z głowy wspomnienia.